Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül İlm'in son iki hadisine geldik. Okuyacağımız hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları ilme teşvik ediyor. Fe innim ru'un makbudun buyurarak kendisi, onun da bir eceli var. Eceli gelince dünyadan ayrılacak. Bana sormanız gerekenleri sorun, almanız gerekenleri alın. Aranızdan ayrılacağım buyuruyor. Bu cihetiyle baktığınız zaman hadis-i şerif bize, Müslümanlara, ilim talebelerine, ilim halkalarında olduklarında o halkanın kıymetini iyi bilmeyi, orada bir alim varsa, meşayihten bir zat varsa, onun kıymetini o yaşarken bilmeyi, yaşarken bilmek onun derslerinden azami derecede istifade etmek demek. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratında bu vardı. Onlar sallallahu aleyhi ve sellem'in sual sormaktan haya ederlerdi. Düşünürler, hatırlarına gelirdi ki dışarıdan biri gelse, Efendimiz aleyhisselama sorsa, dışarıdan gelen onun mehabetini ilk defa, o mehabetiyle ilk defa karşılaşıyor. Belki onun cehaletiyle cüret edecek, Allah Resulü aleyhisselama soracak. Ama o halkada oturanlar, onun arkasında namaz kılanlar, onun büyüklüğünü sabahtan akşama, akşamdan sabaha idrak edenler haya ediyorlardı, cesaret edemiyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormaya. Ama konuşurken de kennema ala ruusihim attayir, sanki başlarında kuş konmuş gibi öyle bir rikkat, öyle bir dikkatle sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerlerdi. Allah Teala sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratındaki sünnete ittiba aşkını bizlere de ihsan eylesin inşallah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullah ibn Mes'ud'dan mervi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: تعلموا العلم وعلموه الناس, ilmi öğrenin ve insanlara öğretin. Birisi neden talebi olur? Öğrenmek, sonra yaşamak, sonra yaşadıklarını insanlara anlatmak için. Okuyacaksın, yaşayacaksın, sonra insanları yaşamaya davet edeceksin. تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ تَعَلَّمُ الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَ النَّاسِ. Feraizi öğrenin. Ferida, feraiz. Yani burada feraiz, feraizul İslam, İslam'ın farzları ya da mirastaki paylar anlamına da gelir. İki anlamda da kullanılır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ın farzlarını hem siz öğrenin bunları hem de insanlara öğretin. Yani Müslüman tebliğ etmek için okuyacak, dinleyecek ama aynı zamanda onları yaşayacak ve tebliğ edecek. Bütün Müslümanlar tebliğ ile sorumlu, mükellef. Peki feraiz arkadaşlar, mirastaki paylar. Allah Teala'nın takdiri nasılsa o şekilde ashab-ı feraize, asabeye onlar takdim edilir. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce kadınlara mirastan pay vermiyorlardı. Peki şimdi ne yapıyorlar? Erkek ne kadar alırsa kadın da o kadar almalı diyorlar. Fakat Allah Teala'nın kitabında erkek kardeş, kız kardeşle beraber olduğu zaman lizzekeri mislu hazil unseyin, yani erkeğe kızın iki katı var, iki katı alacak erkek. Lizzekeri mislu hazil unseyin, efendim iki kız ne kadar alıyorsa onun mislini erkek almış olacak, yani iki kız kadar almış olacak erkek buyuruyor Cenab-ı Hak. Bugün tersi var, erkek ne kadar alıyorsa kız da o kadar alıyor. Ne diyor tarihselciler? Siz nasıl olur da ekonomi profesörü olan bir kıza erkek kardeşinin yarısı kadar mirastan pay alacağını söylersiniz. Olur mu? Olmaz. Anlatamazsınız. Yani bu anlayış Allah Teala'nın ayetlerinin, hükümlerinin tarihsel olduğunu, o zaman diliminde geçerli olduğunu, bugün bu asırda, bu zamanda aynısıyla o ayetlerin uygulanmayacağını, uygulanamayacağını iddia ediyorlar. Bu açıkça Kur'an-ı Hakim'in ahkamını inkar etmektir. Açık. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ. Şuna bakmıyorlar. İslam'dan önce hayat nasıldı? Ölüyordu birisi, yakın akrabalar geliyor, hanımından, kızından bütün malı alıyorlardı. Evsin hanımı Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş, kocam vefat etti, kız çocuklarım var, amca çocukları geldi, Evsin, yani eşinin amca çocukları, ne kadar mal varsa alıp götürdüler. Ben bu kız çocuklarına nasıl bakabilirim ya Resulallah deyince, hangi ayet nazil olmuştu? Hangi ayet? لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ. Allah Teala nereden alıp nereye taşıdı insanlığı? وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Yani erkek kadın insaniyet ve İslamiyet açısından aynıdır. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Ama arada bir derece var. Neden derece var? Eğer o derece olmaz, herkesin rütbesi aynı olursa o müessesede işler yürümez kardeşim. Ne yapıyor? Vilayetin başına bir tane vali koyuyor. Kaymakamla aynı seviyede olmuyor. O ilçede öteki ona emrediyor. Devletin en yukarısında cumhurbaşkanı oluyor, aşağıya emrediyor. Onun yanında eş başkan yok. Birisi emredecek. Tamam kardeşim. Ailede biri evet istişare olacak ama son sözü söyleyecek kim? Nafakayı temin eden kimdir o? Erkektir. Onun için وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ derece buyurdu Allah Azze ve Celle. Tabi zulmetmeyecek, hakaret etmeyecek. Nafakayı ben getiriyorum, ben bağırırım, benim dediğim olacak, böyle bir duruşu olmayacak. Nafakayı niye getiriyor? O kadını aldı evine getirdiğinden dolayı mecburdur. Yani mecburiyeti var o nafakayı vermeye. Mecburiyeti var. Lütfen getirmiyor tabii. Allah Teala ona öyle bir mecburiyet veriyor. Peki Resulullah Aleyhisselam feraizi öğrenin ve öğretin. Ama bugün feraiz kalktı, uygulanmıyor, devlet uygulamıyor diye Müslüman da uygulamıyor. Önemli bir bölümü uygulamıyor. Bakıyorsun ki hacı amca, tesettürlü bir kadın, çarşaf da giyebiliyor yerine göre. Ama diyor ki ben Allah'ın hükmüne göre değil de mevcut sisteme göre mirastan pay almak istiyorum diyor. Namazı reddetmek nasılsa mirastaki payı da reddetmek aynıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim en ayrıntılı anlatmış olduğu mevzulardan biri mirastır arkadaşlar. تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin ve öğretin. Nasıl öğrenin? Hem tecvidle öğrenin, hem ahkamını öğrenin ve öğrendiklerinizi insanlara öğretin. فَاِنِّمْ رُعُنْ مَقْبُوذٌ. Çünkü ben ruhu kabz edilecek bir kulum. Ben de insanım. Ecelim var. Vakti geldiği zaman Allah Teala ruhumu kabz edecek. O halde içinizde olmamı, sizinle beraber yaşamamı bir fırsat telakki edin. Sorun bana, alın benden alacaklarınızı buyuruyor. Osmanlı ulemasında bu hal olurmuş, tezahür edermiş. Ali Haydar Efendi ile Mahmud Efendi karşılaştığında Bandırma'da ona bir şiir okumuştu. Neydi o şiir? Temettâ min şemîme arâri necidin femâ ba'del aşiyyeti min arâr. 1952'de karşılaşıyorlar. O rüya görüyor, onu aramaya gidiyor Bandırma'ya. Bandırma'da Ali Haydar Efendi'yi karşılaşıyor işte. O onu camiden çıkarken görüyor. Ortam müsait olmadığından dolayı camide Ali Haydar Efendi'yi takip ettiklerinden dolayı camide görüşemiyorlar. Ertesi sabah bir evde buluşuyorlar. Rüyada gördüğü zat olduğunu o zaman anlıyor Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sirrahul aziz. O zaman bir şiir okumuş ona. Demiş ki, bunun manasını ver bakalım Mahmud. Temetta min şemime ararı necdin fema ba'del aşiyyeti min arar. Kervan gidiyormuş Necid'de, istirahat için konaklamışlar. Yasıdan sonra kervan hareket edecek. Kervan sahibi yanındaki arkadaşına diyor ki, temetta min şemime ararı necdin. Necid'in bu arar çiçeğinin kokusunu burada koklan. Fema ba'del aşiyyeti min arar. Artık kervan hareket edecek, yasıdan sonra bir daha arar çiçeğini bulamazsın. Sadece arar çiçeği burada. Yani belki de ona şunu söylüyor. Benden alacaklarını al. Ahir ömre geldim. Bir daha bundan sonra beni bulamazsın. İlim halkası da öyledir. Oraya oturduğun zaman zamanı, anı boş geçirmeyeceksin kardeşim. Yani istirahatleri başka zamanlar yapmalı, başka zamanlara havale etmeli. En doğrusu istirahatleri tabi zararı olan dışında ahirete tehir etmeli. İnşallah. Fe inni mru'un makbudun vel ilmu seyenkabidu, ya da seyukbazu da var. İlim kabz edilecek. Yani Efendimiz Aleyhisselam kendinden sonraki zamanlara işaret ediyor. İmam Kevseri rahmetullahi aleyh diyor ki, hendesede tıpta baktığınız zaman yarınlar bugünden daha ileri noktadadır. 50 yıl sonra eğer kıyamet kopmadıysa tıp bugünden daha ileri noktada olacak. Ama ulum-i İslamiye'ye baktığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru yaklaştıkça ilimde bir irtifa görüyorsunuz, bir yükselme görüyorsunuz. İmam Serahsilerden Allah Resulü aleyhisselama doğru yürüdükçe. وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ اَوْ سَيُقْبَزُ İlim kabz edilecek. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ Işık gidince karanlık gelir. İlim gidince fitne gelir. Şerata ittiba gidince gördüğünüz gibi tepetaklak olmuş bir cemiyet yapısına insanlar şahit ya da mahkum olurlar. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ hatta yehtelife isnan fi farizatin hatta yehtelife isnan, yani iki adam ihtilaf edecek fi farizatin, bir farizada, bir mirastaki bir payda ya da İslam'ın bir emrinde ihtilaf edecek. La yecidani ahaden, kimse bulamayacaklar o iki kişi. La yecidani ahaden yefsilu beynehuma, aralarındaki o meseleyi çözecek bir adam bulamayacaklar. Fitne o kadar hakim, ilim insanların hayatından o derece uzak olacak. Olmuş bunlar tarihte, defalarca olmuş. Cumhuriyetin ilk yıllarında da oldu. Medreseleri kapattılar. Tıp fakültelerini kapatsalar, 20 yıl sonra doktor bulabilir misiniz? Tek tek bulursunuz sağda solda, sağda solda ancak o kadar bulabilirsiniz. Bulamazsınız. Neden? Çünkü onların yetiştiği yeri kapattınız. Mühendislik fakültesini kapatın, 30 yıl sonra mühendis bulamazsınız. Vazifede bulamazsınız. Medreseleri kapatınca hoca kalmadı. Öyle oldu ki millet cenazesini kıldıracak, Subhaneke'yi okuyacak imamları bulamaz hale geldi arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam neden bunları haber verdi? Kıymeti bilin. Le'in şekertum le'ezidennekum. Şükrederseniz artırırım buyuruyor. İlim talebesinin şükrü nasıl olur? İlme sadece elleriyle değil, dişleriyle de, yani hangi organlarıyla tutunabilirse, denizde boğulan birisine ip attığınızda nasıl ona tutunuyorsa, fitne yeniden geri dönmesin, karanlık dönmesin, cahiliye hakim olmasın diye ehli ilim öyle sarılsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ifadeler bizi böyle bir hükme götürüyor. İlim, Kitab-ül İlmin son hadis-i şerifi kardeşlerim. Muan Ebi Hureyre radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meselu ilmin la yuntefa'u bihi kemeseli kenzin la yunfaku minhu fi sebilillah. Meselu ilmin, ilmin misali, la yuntefa'u bihi, kendisinden istifade edilmeyen ilim ama istifade yok. Yani adam okudu ama yaşamıyor. Adam okudu lakin insanlara anlatmıyor. Anlatıyorsa ifsad ediyor. Dalalete çağırıyor. Meselu ilmin la yuntefa'u bihi. İntifa, fayda yok. Neye benzer bu? Kemeseli kenzin. Allah Resulü aleyhisselam malumden meçhule gider. Tanım da böyledir. Tarif de böyledir. Bilinenden bilinmeyene gidiyorsunuz. Bilinenden bilinmeyene gidiyorsunuz. Birisi yeni Müslüman olsa ona meleği anlatacaksınız. Adam soruyor sana melek nedir? Nasıl anlatırsın? Dersin ki ona la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yu'merun. İsyan etmeyen, yemek yemeyen, içmeyen su vesaire, evlenmeyen, aile kurmayan, nurani olan, nurani olan nuru biliyor. Varlığa melek denir. Yani o nur nedir onu biliyor. Günah işlememek, hadde hududa tecavüz etmemek ne olduğunu biliyor. Yani bildiklerinden hareketle bilmediğini anlatıyorsun. Hoca ders anlatıyormuş ortaokul talebelerine. Demiş ki şirk koşmak büyük günahtır. Çocuk ondan sonra koşmamış. Epey zaman demişler ki neden koşmuyorsun? Koşmak günah demişti hocamız diye. Şirki anlamıyor, koşmayı biliyor. O zihninde kalıyor. Koşmak günah, öyle yerleşiyor muhatabın zihnine. Yani konuşurken, ifade ederken muhataplarınız anlasın. O halde Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl anlar, nasıl idrak ederler? Bazen teşbih yapıyor, bazen istihareye gidiyor, bazen kinaye yapıyor. Belki edep onu gerektiriyor. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem kinayeyle anlatıyor. Bazen üç defa tekrar ediyor. Bazen sual cümlesiyle başlıyor. Oturuyorsa ayağa kalkıyor, elini omuzuna koyuyor. Muhatabın dikkatini çekmek, ona anlatmak için. Burada da teşbih var. Meselu ilmin la yuntefa'u bihi kemeseli kenzin. Hazine gibidir. Kemeseli kenzin nasıl bir hazine? Şimdi onun sıfatı gelecek. La yunfaku minhu fi sebilillah. Kendisinden Allah yolunda infak edilmeyen hazine gibidir. Peki infak yoksa bir hazinede karşılığı nedir bunun? Yevme yuhma aleyha fi nari cehennem fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum haza ma kenaztum li enfusikum fezuku ma kuntum teknizun. Yevme yuhma aleyha fi nari cehennem fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Onların alınları dağlanacak, yanları, sırtlarını, zekatını vermedikleri o malla cehennemde o mal gelecek, ateş olacak. Allah Teala onların alınlarını, neden alınlarını? Fukara gelince o alınla yüzünü ekşitmiş, kaşlarını çatmış, sen ne hakla benim yanıma para talep etmeye gelirsin demişti. Dönmüştü ona yan tarafını, git buradan diye. Daha sonra sırtını dönmüştü. Onun için o yapmış olduğu amele mukabil olarak malı gelecek, altını vesairesi ne varsa, demir parçası olacaklar eğer kağıt paraysa, Allah Teala onlarla o adamı dağlayacak. Zekatı verilmeyen mal nedir? Kenzdir. Kenzin de cezası ahirette budur. Dolayısıyla ilimde de böyle bir ceza görecek. Eğer okuduklarını yaşamadıysa, insanlara aktarmadıysa, mahşer gününde böyle bir azap onu bekliyor. Sonra مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ Yani kendilerine Tevrat yüklenen, Tevrat'la amel etmeye çağrılan, ona memur olanlar, onların misali مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا Ama yüklendiler fakat yüklenmediler. Yani onunla amel etmediler. Neye benzer? كَمَثَلِ الْحِمَارِ Eşeğe benzer. يَحْمِلُوا اَسْفَارَ Büyük kitapları merkebin üzerine koysanız, sonra orada bir yangın çıksa, o kitaplar tutuşsa, kitaplarda yazsa ki yangın anında dereye koş, denize koş, göle koş. Eşek de derenin merkep kenarında olsa, sırtında taşıdığı yanan kitapların sayfalarında ateş, yangın seni tutuşturduğunda, kuşattığında suya koş, dereye, göle koş yazsa, ondan istifade eşek yapabilir mi? Yapamaz. Yanar. Çare nerede? Kitapta. Kitap nerede? Sırtında. Ama su orada. Oradan oraya gidecek bir idrak, bir bağlantı kuramaz. Okuyup amel etmeyenlerin hali buyuruyor Kur'an-ı Hakim. O merkep gibidir. Merkep gibidir. Peki muhterem kardeşlerim, kitab-ı taharete geldik. Taharet kelimesi Kur'an-ı Hakim'de bu kelime ve iştikakıyla beraber 31 ayette geçiyor. 31 yerde geçiyor taharet kelimesi. Bu bapta da taharetle alakalı, yani temizlikle alakalı 282 hadis-i şerif zikredecek. Daha çok var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğe ne kadar önem veriyor. Kur'an-ı Hakim'in temizlikle alakalı Müslümanların dikkatini çekmesi, celbetmesi, Müslümanların bu hali, ya Kur'an-ı Kerim olmasaydı, temizlikten bu derece bahsetmeseydi, ümmet olarak halimiz nice olurdu kardeşlerim. Efendim, Kitabul İman, Kitabul İlim, şimdi Kitabul Tahara. Baştan beri Mişkat'a baktığınız zaman önce Kitabul İman vardı, İmanla alakalı hadis-i şerifler, sonra Kitabul İlim, şimdi 3. bölüm Kitab-ı Taharet. Sünenler, camiler, işte mesanit, baktığınız zaman aynı tertibi görürsünüz. Bazılarında ilim vardır, yoktur ama genelde iman, ilim, taharet o şekilde gider. Peki taharet temizlik demek, nazafet demek. Istilahi olarak da taharetul bedeni minen necasetil hukmiye. Bedeni hükmî necasetten temizlemek, o da hades-i ekber, hades-i esgardır. Yani abdestsizlik halinde abdest almak, cünüplük halinde gusül abdesti almak. Buna ne diyoruz? Hükmî necaset diyoruz. Gerçekte adamın üzerinde bir necaset yok. Ama şer'i şerifin öyle buyruğu var. İkincisi ise وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوِّ وَالْمَكَانِ مِنَ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ İkincisi arkadaşlar, bedeni, elbiseyi ve namaz kıldığınız yeri, musallanızı, orayı hakiki anlamda necasetten temizleyeceksiniz. Bu da mer'i olanı olur, gayru mer'i olanı olur. Yani görünen necaset, görünmeyen necaset var. Görünen necaset, hayvan pisliği var, yıkıyorsunuz. Görünmeyen necaset ne gibi? İdrar gibi, elbiseye sirayet ettiği zaman görünmez. Peki o necaseti izale ediyorsun bütünüyle oradan, çünkü izini görüyorsun oradan, yok ediyorsun, o kadar yıkıyorsun. Eğer görünmeyen bir necasetse mutmain olana kadar yıkıyorsun, mutmain olana kadar. Bugün çamaşır makineleri o itminan derecesindedir ya da onun üzerindedir, oraya attığınız zaman temiz olur. Peki onda bir bakiye necasetten kalıyor, kalmıyor. Siz onu temizlendiğini kabul edin arkadaşlar. Peki şimdi neden peki Kitabul İlim'den sonra Kitab-ı Tahara geldi? Yani temizlik geldi. Müslüman neden okur? Yaşamak için. Peki neden ilim sahibi olur? Amel etmek için. Kitab-ül İlim'de bize ilmin önemini anlattı. Şimdi buradan nereye geçtik? Amel boyutuna geçtik. Okuduklarımızı hayatımıza tatbik edeceğiz. Peki amellerin en büyüğü hangisidir? Namazdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fi Huden Lil Muttakin Ellezine Yu'minune Bil Gaybi Ve Yuqimunes Salah. İmana mukarin olarak neyi getiriyor, neyi atfediyor? Namazı. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimunes salah. Onlar gayba iman ederler, namazı ikame ederler. Bu namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunu bize gösteriyor. Peki namazın şartı nedir? Taharettir. Esasında namazı getirecekti ama namaz taharetsiz olmadığından dolayı evvela tahareti getirdi kardeşlerim. El-Fasl Evvel. Burada Ebu Malik el-Eş'ari Efendimiz Aleyhisselam'dan temizlik, namaz, umum manada İslam'ın esaslarını kuşatan, ihtiva eden, bize haber veren bir hadis-i şerif rivayet edecek. An Ebi Malik'in el-Eş'ari'yi radıyallahu anh Ebu Malik el-Eş'ari'den kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Et-tuhuru şatrul iman. Et-tuhur et-tatahhur demek. Temizlenmek nedir? İmanın yarısıdır. Peki neden Efendimiz aleyhissalatü vesselam temizlenmeye imanın yarısıdır dedi? Yani imanla temizliğin bir alakası var mı? Amel imandan bir cüz mü? Değil. Peki neden burada aleyhissalatü vesselam temizlik imanın yarısıdır buyurdu? Müminleri, ashabını temizlenmeye teşvik ediyor. Yani o kadar önemli bir hadise ki sanki bu imanın yarısıdır sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyor. Ya da arkadaşlar, İman edince bir adam, Allah Teala onun tövbe etti, iman etti, günahlarını affeder. Kebair de, sagair de affolur. Ama eğer birisi abdest alıyor, temizleniyorsa, abdestle beraber onun küçük günahları affolur. İnşallah ihlaslı bir hali varsa, sagairine kefaret olur ya da bu cihetle temizlik imanın yarısıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim ya da namaz ancak taharetle sahih oluyor. Namaz da ibadetlerin en büyüğüdür. İmana atfedilerek Kur'an-ı Kerim'e getirilmiştir. Onun da en önemli şartlarından biri abdesttir. Abdesti almayınca kişinin namazı asla olmaz, makbul olmaz. O en büyük ibadetin en mühim şartlarından biri taharet olduğundan dolayı burada tahareti zikretti. Ya da arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselam At-tuhuru şatrul iman. Temizlenmek imanın yarısıdır. Yani manevi pisliklerden temizlenmek, değil mi? İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden namaz alıkoyuyor. Yani sizi temizliyor. Temizlemesi cihetiyle imanın yarısı makamında gibi görülebilir arkadaşlar. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah mizanı doldurur. Elhamdülillah. Mahşer günü mizan olacak. Ameller tartılacak. Peki amel görünür bir şey değil ki. Allah Teala o amellere bir cisim, o amellere bir şekil, bir suret verecek. O ameller gelip kantara girecekler. Peki bütün ameller bir anda nasıl tartılacak? Yani bir mekanda 100.000 tane ışık olsa, onlar birbirine karışmadan, biri diğerini gölgelemeden, yani şöyle şu alana akşam 50.000 tane mum, hepsinin boyu aynı, biri diğerinden daha yüksek değil. Bir tanenin yanması diğerlerin ışığını izhar etmesine engel olur mu? Olmaz. Engel olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ameller de bir anlamda nurani varlıklar olacaklar. Nasıl nurlar birbirine karışmıyorsa orada da Allah alem buna benzer bir sistem olacak arkadaşlar. Allah Teala bilir en doğrusunu. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah mizanı doldurur. Nasıl? Allah Teala ona bir şekil verir ya da başka bir şey olur. O subhanallahi velhamdülillahi temle'ani. Subhanallah ve elhamdülillah onlar da temle'ani ev temle'u ma beynes semavati vel ard. Yer ve gök arasını doldurur. Yani ne kadar büyük zikirdir bunlar. Ne kadar büyüktür. Ve salatu nurun, namaz nurdur. Işık olunca etrafı görürsünüz. Işık yoksa göremezsiniz. Allahu nuru semavati vel ard. Allah yer ve göklerin nurudur. Namaz da nurdur. Namaz varsa haramı haram, helali helal görürsünüz. Haramdan korkar, haramdan uzaklaştırır, helalle beraber olursunuz. Neden? Çünkü namaz nurdur. Eğer haramla beraber oluyorsa, adam haramdan korkmuyorsa namaz kıldığı halde, o kişi namazdan istifade etmiyordur. Yoruluyordur. Rükûya, secdeye varıyordur. Sabah da kalkıyordur. Sabah belki camiye de gidiyordur. Ama namaz onun hayatından yük almıyorsa, ona yük oluyorsa her namaz, o zaman arkadaşlar as-salatu nurun ifadesine muhatap olamıyoruz demektir. Was-salatu nurun, was-sadakatu burhanun. Sadaka burhandır. Neye burhandır? İmanına burhandır. İslamına burhandır. Sen kendi sevdiğin o dünyalıktan veriyorsun. Alın terin vardı, kazandın. Ama senden daha mazlum ve mağdur konumunda olan biri var. Ekmeği yok. Sana geldi, ekmek istedi. Sen de ona takdim ettin. Hani Ayşe annemiz radıyallahu anhaya, bir kadın iki kızıyla geliyor. Evde sadece bir tane hurma var. Başka bir şey yok. Ayşe anamız hurmayı kadına takdim ediyor. Kadın hurmayı iki parçaya ayırıyor. Birini bir kızının, diğerini öteki kızının ağzına koyuyor. Gidiyor kadın. Ayşe annemiz radıyallahu anha, Efendimiz hane-i saadeti teşrif edince bu olayı anlatır. Ne buyurmuştu? Men ubtuliye min hadihil benati bi şeyin fe ahsene ileyhinne kunne lehu sitran minen nar. Kime Cenab-ı Hak kız çocukları takdir eder, verir. Fe ahsene ileyhinne, onların terbiyesini adam güzel yaparsa kunne lehu sitran minen nar. O kız çocukları babayla cehennem arasında perde olur. Zordur tabii kız çocuğunu bakmak, himaye etmek. Erkeğe göre daha zordur. Erkeği gönderdiğin yerler olur ama kızı gönderemezsin. Çoğu defa kendin gitmek zorunda kalırsın arkadaşlar. Peki was-sadakatu burhanun. Hazreti Ayşe annemiz o hurmayı, evde tek bir tane hurma var, başka bir şey yok. O hurmayı o kız çocuklarının annesine vermesi neyi gösterir? İmanını gösterir. İslam'ını gösterir. Allah Resulü Aleyhisselam'a ittibasını gösterir. وَالصَّبُرُ دِيَاءٌ. Sabır da nedir? Ziyadır. Nurdan daha kuvvetlidir arkadaşlar. وَالصَّبُرُ دِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكْ اَوْ عَلَيْكَ. Kur'an-ı Kerim senin lehine ya da aleyhine hüccettir. Eğer onunla amel etmediysen, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamadıysan, Kur'an yarın senin aleyhinde delil olacak kardeşim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ne diyecek? وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ. Peygamber diyecek ki وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Benim şu kavmim Kur'an'ı terk etti ya Rabbi. Kur'an'la amel etmedi ya Rabbi. Kur'an'ı düğününe, cemiyetine, okuluna karıştırmadı ya Rabbi. Sana halimi arz ediyorum ya Rabbi. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. O halde kardeşlerim, وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ, sabır ziyadır, yani ışıktır, nurdur. Nasıl sabır? Belaya girmeme noktasında sabır, günaha düşmeme noktasında sabır, kötü yerlere gitmeme noktasında sabır. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكْ اَوْ عَلَيْكُ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوا. İnsanların hepsi sabah evlerinden çıkar, işe gider, koşar, koşar, çalışır, uğraşır, terler. فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا. Yani aslında dünya bir alışveriş yeridir. Dünya bir pazardır. En son ne alıp gidiyoruz buradan? Kefen alıp gidiyoruz değil mi? Bir pazardır. Alıyoruz, alıyoruz. Hepsini bırakıyoruz. Ahir giderken bir kefenle gidiyoruz. Bir kefen. Hiçbir şey yanında gelmeyecek vebalinden başka. Vebali gelecek. Sahip olduklarının vebali gelecek. Sadece kefen, alıp gittiğimiz bu dünya için Allah'a ihanet edenlere ağlamalı, acımalı arkadaşlar. Cenab-ı Hak onlara da hidayet ihsan eylesin. Kullu nasi yagdu febai'un nefsahu femu'tiquha. Adam kendini ne yapıyor? Nefsini Allah yolunda satıyor. Değil mi? Allah yolunda satıyor. O minen nasi men yeshri nefsahu ibtigaa mardatillah. Allah'ın rızasına nail olabilmek için kendinden geçiyor adam. Ev mubiquha, ya da kendini başka bir adam helak ediyor. Kendini helak eden kaybediyor ama canını, malını, her şeyini Allah yolunda adayanlar, onlar kazanıyorlar. وَفِي رِوَيَةٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Böyle bir rivayette var. لَمْ اَجِدْ هَذِهِ الرِّوَيَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ, sahihinde bulamadım diyor. وَلَا فِي كِتَابِ الْمُحَمَّدِيِّ وَلَا فِي الْجَامِعِ. Cami kimindir? İbni Esir'indir. وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَا فِي الْجَامِعِ. Yani Humeydi'de de yok. Cami kimin? İbni Esir'in. Humeydi nedir onun adı? الْجَامِعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ'dir. Orada da yok. وَلَاكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيُّ بَدَلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ velhamdülillah. Bunun bedeli olarak Darimi bunu zikretti diyor. Allah Teala yaşadıklarımızla amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.